Book 2 76 76 76 İbdâ el-esbâb 2 Bir şeyler sebep göstermek 2 Bir şeyler sebep göstermek 2 لماذا لم تأتي؟ Neden gelmedin? Neden gelmedin? كنت مريضا. Hastaydım. Hastaydım. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Hasta olduğum için gelmedim. Hasta olduğum için gelmedim. لماذا هي لم تأتي؟ O niçin gelmedi? Niçin gelmedi? كانت تعبانة. Yorgundu. O yorgundu. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. O yorgun olduğu için gelmedi. O yorgun olduğu için gelmedi. لماذا لم يأتي؟ O niçin gelmedi? O niçin gelmedi? لم يكن عنده رغبة. Onun canı istemedi. Onun canı istemedi. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. O canı istemediği için gelmedi. O canı istemediği için gelmedi. لماذا لم تأتوا؟ Niçin gelmediniz? Niçin gelmediniz? سيارتنا معطلة. Arabamız arızalı. Arabamız arızalı. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Arabamız arızalı olduğu için gelmedik. Arabamız arızalı olduğu için gelmedik. لماذا لم يأتي الناس؟ İnsanlar niçin gelmediler? İnsanlar niçin gelmediler? قد فاتهم موعد القطار. Onlar treni kaçırdılar. Onlar treni kaçırdılar. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Treni kaçırdıkları için gelmediler. Treni kaçırdıkları için gelmediler. لماذا أنت لم تأتي؟ Niçin gelmedin? Niçin gelmedin? لم يسمح لي. Gelmeme izin yoktu. Gelmeme izin yoktu. لم آتي لأني لم يسمح لي. Gelmeme izin olmadığı için gelmedim. Gelmeme izin olmadığı için gelmedim.